Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Чаму Гедымін адмовіўся прыняць каталіцтва насуперак ранейшым дэкларацыям? Што змянілася? Што паўплывала на пазіцыю вялікага князя за год мінулы пасля віленскага міру? Найверагодней, ліцвінскі гаспадар страціў веру ў магчымасці дыпламатыі ў гэтай справе, у справе замірэння з тэўтонскім ордэнам. Па-першае, нягледзячы на фармальны мір, рыцары тэўтонскага ордэну знаходзілі шмат спосабаў, каб яго не выконваць. У адным з пазнейшых лістоў Гедымін пералічыў толькі некаторыя крыўды і варожыя дзеянні з боку братоў-рыцараў. Там і затрыманне ды забойства паслоў вялікага князя, перашкоды ў вядзенні гандлю, рабаўнічыя напады на тэрыторыю Літвы і гэтак далей. Акрамя таго, па сведчанню крыніцы, на рашэнне вялікага князя паўплывала ўнутраная апазіцыя прыняццю каталіцтва, якая выступіла не толькі з боку язычнікаў-жамойтаў, але і хрысціянаў-русінаў. Як напісалі ў справаздачы пасланцы папскіх легатаў, цытую: «Пазней мы пачулі ад брата Генрыха, брата Бертольда і іншых братоў і нават ад асобаў недухоўнага звання, што браты з прусаў далі шмат дарагога адзення і дабра тым, хто ўплывовы ў жамойці. Таму тыя падняліся супраць караля, кажучы, што калі ён прыме веру, яны захопяць яго самога, сыноў і ўсіх блізкіх яго, і пры садзеянні братоў тэўтонскага дому прагоняць яго з каралеўства і цалкам вынішчаць». Такія пагрозы яны шмат разоў кідалі ў твар каралю, тым самым каралю пагражалі і рускія. І нібыта кароль таму адхіліўся ад прыняцця веры, так што ён не адважваецца больш гаварыць пра хрышчэнне. Канец цытаты. Дэкларацыя прыняцця хрышчэння па каталіцкаму абраду як традыцыйны палітычны ход ліцвінскіх гаспадароў у Гедыміна быў толькі адной з серый дыпламатычных акцыяў, скіраваных на рашэнне ордэнскай праблемы. Гэтыя акцыі склаліся ў сапраўдную знешнепалітычную праграму, праграму адкрыцця Літвы для шырокага супрацоўніцтва з Захадам. Дыпламатычны марш Гедыміна на Захад у 1323-1324 годах у цэлым скончыўся няўдала, бо не атрымалася дасягнуць галоўнай мэты – установіць мір у Прыбалтыцы і найперш спыніць супрацьстаянне з моцным суседам ордэнскай дзяржавай. Зразумеўшы, што замірэнне з крыжакамі нават пры падтрымцы рымскай курыі дасягнуць не ўдасца, і зважыўшы на апазіцыю ў краіне, Гедымін адмовіўся ад прыняцця каталіцкага хрышчэння і скіраваў сваю дыпламатыю ў іншы бок. Знайшоў саюзніка супраць ордэнаў у асобе польскага караля Владзіслава Лакетка. Зрабіў дакладна тое, што рэкамендаваў яму ягоны дарадца, манах францішканін Мікалай. Калі Гедымін прасіў рады у манаха францішканіна Мікалая, той нібыта адказаў: «Вы шануеце рыжскага архібіскупа як бацьку, а ён сам сябе не можа абараніць, ён жа добры 12-ты год знаходзіцца ў Рыме па сваіх справах, і да гэтага часу няма гэтаму канца. Значыцца, як вас абароніць той, хто сабе самаму не можа дапамагчы? А пан апостальскі намеснік так далёка, што вы будзеце цалкам і поўнасцю знішчаны, перш чым ён прыйдзе з дапамогай. Але калі вы хочаце ісці гэтай дарогай, то вы павінны аддаць перавагу якому-небудзь магутнаму каралю, як кароль Венгрыі ці Чэхіі, яны змогуць вас абараніць і аберагаць». Канец цытаты. Ёсць падставы да меркавання, што Гедымін ад самага пачатку не меў жадання хрысціцца, а пісаў пра гэта толькі пад уплывам рыжанаў і з чыста палітычнымі разлікамі. Даследчыкі звярнулі ўвагу, што Гедымін у сваіх лістах пісаў пра хрышчэнне нібыта мімаходзь, у агульных выразах. і ані слова нема пра хрышчэнне ў акце віленскага міру. Ліст вялікага князя да папы рымскага па сутнасці быў такім зваротам просьбай аб пасярэдніцтве паміж Літвой і ордэнам. Адсюль вынікае выснова, што вялікі князь ад пачатку не меў гэтай справе акрэсленага рашэння, а названым лістом намерваўся падтрымаць інфлянскага архібіскупа Фредэрыка, які ў Авіньёне вёў працэс, скіраваны на ліквідацыю ордэнаў інфлянтах. Папскія легаты ў суме правялі ў Рызе паўгода і выехалі ў Авіньён толькі ў ліпені 1325 году. Па ўсёй верагоднасці, яны мелі ў Прыбалтыцы яшчэ адно заданне разабраць спрэчкі архіепіскапа з крыжакамі. А канфлікт сапраўды разгарэўся не на жарты. Архіепіскап доўга рыхтаваўся да бою і 4 красавіка 1325 году прылюдна прысутнасці папскага легата абвясціў экскамуніку ці адлучэнне ад царквы на магістра тэўтонскага ордэна ў Прусіі, ладмайстра ў інфлянтах і няверных васалаў мясцовых інфлянскіх рыцараў. Толькі адзін з апошніх, Вальдэмар Розен, прасіў прабачэння ў архібіскупа і атрымаў яго. У акце адлучэння сцвярджалася, маўляў, крыжакі вінаватыя ў тым, што Гедымін не прыняў святую веру. Яны яму перашкаджалі і надалей перашкаджаюць, знеслаўляюць караля пісьмамі, якія рассылаюць ва ўсе бакі, да папы, да розных гарадоў і нават да няверных. Легаты, ад'язджаючы з інфлянтаў, абавязалі ўсіх удзельнікаў віленскага трактату і акрамя таго суседніх мазавецкіх князёў пільна захоўваць мір з Літвой на працягу 4 гадоў. Гедымін за гэты час абяцаў прыняць хрысціянскую веру. І калі мазавецкія князі звярнуліся да папы рымскага з просьбай, каб той дазволіў разарваць мір з Літвой, то згоды яны не атрымалі. А тэўтонскі ордэн падпісаным мірам не пераймаўся. З тэрыторыі ордэнскай дзяржавы на Жамойць пастаянна наязджалі бандыты. Яшчэ ў час побыту легатаў інфлянскія крыжакі напалі на Полатчыну і занялі адзін з важнейшых замкаў – Мядзел. Напэўна, тут гаворка пра беларускі Мядзель над возерам Нарач. В эфиры Радио Рация, программа «Спокон веков». Папа Рымскі ў 1325 годзе забараніў ордэну ваяваць з Літвой 4 гады, і ягоныя легаты пацвердзілі гэты прысуд. Сапраўды, адкрытай вайны паміж крыжакамі і ліцвінамі не было да канца 1328 году. Выглядае на тое, што Гедымін ад самага пачатку не надта верыў у магчымасць замірэння з ордэнам. Таму, робячы ўсё магчымае ў дыпламатыі, вялікі князь рыхтаваўся да збройнага сутыкнення. Расчараваны няўдачай віленскага міру, Гедымін рэалізаваў яшчэ адну дыпламатычную антыкрыжацкую акцыю, менавіта саюз вялікага княства літоўскага з польскім каралеўствам у 1325 годзе. Ажыўленыя дыпламатычныя кантакты Гедыміна з захадам былі толькі часткай дыпламатыі вялікага князя літоўскага. Іншай важнай дзялкай з'яўлялася Русь, і там поспехі ліцвінскай дыпламатыі аказаліся непараўнальна большымі. Гедыміну ўдалося не толькі больш чым удвая павялічыць сваю дзяржаву, аб'яднаўшы беларускія землі, але і распаўсюдзіць уплывы вялікага княства літоўскага нашмат далей, на ўсход і поўдзень, на землі будучай Украіны і Расіі.